Prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy, przedstawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezentację śledzi nasz reporter, za chwilę relacja. Niespełna 2900 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 298 osób. Najnowszy bilans podał resort zdrowia. W całej Polsce muzea czekają na zwiedzających. Można je odwiedzać przez cały weekend za darmo lub za symboliczną złotówkę. Wyższe nakłady na służbę zdrowia, modernizacja szpitali czy reforma podatku dochodowego to niektóre elementy nowego Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Trwa zdalna konwencja programowa partii rządzącej, którą śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Swoje wystąpienie miał już wicepremier i prezes partii Jarosław Kaczyński. Powiedz, o czym mówił. Tych rzeczy jest całkiem sporo, dlatego powiem o tych, które dotyczą największej grupy Polaków. Jarosław Kaczyński dużo miejsca poświęcił opiece zdrowotnej, co raczej nikogo nie dziwi. Jego ugrupowanie w nowym programie proponuje podwyższenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB do 2023 roku. To będzie na pewno przeszło 150, a może nawet przeszło 160 miliardów złotych. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7%. To już będzie pewnie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, około 200 miliardów. A więc potężna suma. Drugim obszarem, w którym PiS zapowiedział zmiany, są podatki. Jarosław Kaczyński powiedział, że rząd zamierza podwyższyć kwotę wolną od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych. Czyli 65% emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku. Gdzieś do 5 tysięcy różnica będzie odczuwalna. W tym temacie jeszcze jedna rzecz. PiS proponuje przesunięcie drugiego progu podatkowego z obecnych przeszło 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy. Teraz dalszą część nowego Polskiego Ładu prezentuje premier Mateusz Morawiecki. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. 2896 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 298 osób, u których zdiagnozowano COVID-19. To mniej niż w ubiegłą sobotę, kiedy nowych infekcji było więcej o prawie 2000, a zgonów o 120. Sytuacja epidemiczna z każdym dniem jest coraz lepsza, dlatego możemy już przebywać na świeżym powietrzu bez maseczki przy zachowaniu bezpiecznego 1,5-metrowego dystansu. Również od dziś otwarte są ogródki restauracyjne oraz kina i teatry pod chmurką. Barbara Góra. Możliwe będzie przebywanie na dworze bez maseczki, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Przede wszystkim będziemy mogli zdjąć maseczki na zewnątrz, a jest to bardzo oczekiwane przez nas wszystkich. Będzie można korzystać z usług gastronomicznych na świeżym powietrzu. Dozwolona będzie również organizacja imprez okolicznościowych do 25 osób na wolnym powietrzu, a także działalność teatrów, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także będzie można organizować imprezy okolicznościowe na zewnątrz, tak jak wesela czy też komunie, z limitem do 25 osób. Wraca w pewnym sensie sportu, ponieważ obiekty sportowe na świeżym powietrzu mogą być także w tym obłożeniu, jeżeli chodzi o kibiców, 20%. Natomiast od poniedziałku, 17 maja, obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla starszych uczniów podstawówki i szkół średnich. Do nauki stacjonarnej uczniowie wrócą za 2 tygodnie. Barbara Góra, Polskie Radio. Tegoroczna Noc Muzeów, która towarzyszy Międzynarodowemu Świętu Muzeów i po raz kolejny zmobilizowała instytucje kultury do przygotowania specjalnej oferty. Wydarzenia będą dostępne zarówno online, jak i stacjonarnie, bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę. Zwiedzimy dziś i jutro muzea w całym kraju. W wielu miejscach trwa weekend muzeów. W Kościerzynie, w Muzeum Kolejnictwa można przejechać się miniaturowym pociągiem. To jest, mówiąc kolokwialnie, taki mały pociąg wykonany w skali 1:6, czyli lokomotywka ma zaledwie około 150 cm. Podróżuje się nią po torach o rozstawie 241 mm. Ona jest w stanie uciągnąć wagoniki z 10, a może nawet 15 pasażerami. Mówi dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej Krzysztof Jażdżewski. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza w godzinach 19:00-20:00. Będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie wystawy. Atrakcji nie zabraknie też dla internautów, dla których nadawać będzie muzealno studio telewizyjne, zapowiada Marta Kochlewska z Muzeum Narodowego.

Guajira linda, mi Guajira santa. Guajira, oye mi Guajira. Para mi Escocia, Guajira. Eres la mujer de mi esperanza. Guajira, oye Guajira. Para mi Escocia, Guajira. Tú me llenas de emoción. Guajira, oye Guajira. Estaré siempre a tu lado, corazón. Tu Wojciech Cejrowski i audycja podzwrotnikowa. I pytanie, a czemu oni tak wolno grają dzisiaj, bo normalnie to guarapaczanga i się śpieszą i się cieszą, a czemu dzisiaj takie leniuszki? No bo właśnie chciałem zrobić audycję o leniuszkach. Jacy oni są, ci Latynosi, z natury, ze swojej najgłębszej natury. Nam się kojarzą z takim hiszpańskim, porywczym mężczyzną, z wąsiskami, z wielkim kapeluszem, sombrero i właśnie głównie z tą porywczością, ale porywczość w nich się budzi tylko od wielkiego dzwonu, jak na przykład pani ma spódniczkę w klosz albo sukienkę i zamiata kuperkiem. Wtedy to oni się budzą i wąsiskami potrząsają, ale na co dzień cała ich natura to ogólne lenistwo, wykrętactwo od wszelkiej roboty, od każdej roboty, pod każdym możliwym pretekstem. No nawet jak trzeba przynieść wody do domu, to oni będą sami siebie wewnętrznie przekonywać, że nie chce im się pić, nie chce im się myć, a w ogóle woda jest szkodliwa, bo co w tej wodzie ryby wyprawiają, to każdy wie. I nie przyniosą wody, dopóki rzeczywiście nie okaże się, że jednak ten deszcz nie spadnie i przez dziurę w dachu do wiaderka samo nie nakapie. La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá, no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esta mugura de agua. Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Ay, nena, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo. otro. Pues pero quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Me la tuvo la cabeza y no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Ay, dile a Pedro que me ayude con ella. Mamá, no puedo con ella. Ay, mamacita, yo no puedo, no puedo, no puedo. Mamá, no puedo con ella. No puedo, no puedo con la mucura de agua. Mamá, no puedo con ella. Esta mucura está muy pesada. Mamá, no puedo con ella. Mamacita de mi vida está muy pesada. Mamá, no puedo con ella. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Nie, nie, nie, nie, mamusiu, nie, nie, nie, nie nanoszę tej wody, nie, nie, nie, ojejku, jak mnie ten dzbanek w głowę, o, jak mnie w głowę uwiera ten dzbanek, może siostra moja, albo może ktoś, może napada do tego wiaderka, wiesz, bo tu mamy dziurę w dachu, nie, dziury w dachu, też nie mogę, bo mnie tak głowa boli i na tym słońcu, tam na tym dachu, na tej blasze, jak ja zacznę reperować, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie mogę, leniuszki, słodkie, kochane, ile oni potrafią energii i fantazji włożyć w omijanie pracy, ile wysiłku potrafią włożyć w omijanie pracy, no tyle, ile się da. Słodcy są pod tym względem latynosi, taka ich kultura i to trzeba pokochać, a jak człowiek nie jest w stanie pokochać, to lepiej niech tam nie jeździ, bo tak jest wszędzie, nawet windziarz w hotelu eleganckim, gdzie jest stara winda na wajchę, żeby było pięknie, żeby się nikt nie czuł zagrożony, że ta winda może utknie, a ja zostanę sam. No więc windziarz w Liberii, kiedy my mówimy ósme, on mówi: ósme? A pan nie ma pokoju na drugim przypadkiem? No tacy oni są. A co im w głowie, skoro unikanie roboty, czyli nierobota im w głowie? Co im w głowie? No, las mujeres, kobiety, ale najlepiej, żeby się jakoś tak przy nich nie za bardzo napracować. Program Trzeci Polskiego Radia. Nawet kiedy w głowie bądź oku Latynosa pojawi się hasło z desygnatem Las Mujeres, kobiety, nawet wtedy on pozostaje leniuszkiem. Latynos nie wyrywa się do podrywania. Latynos siedzi, on będzie podrywał za pomocą spojrzeń, które przecież niewiele kosztują, bo on musi tylko drgnąć powieką, a jeszcze lepiej, niech państwo na Banderasa popatrzą, jak w filmach podrywa. Jeszcze lepiej, kiedy ta powieka w akcie podrywania opadnie lekko, kiedy przysłoni oko. Oni w ten sposób podrywają kobiety. Słowo podrywać w ogóle nie pasuje do ich kultury, bo u nas kojarzy się z wędką, z hakiem, z takim wyczulonym aktem właściwie desperacji. Czekamy, czekamy, jak tylko spławik leciusieńko da sygnał, to my wtedy ciach, cała masa czynności. A Latynos nie podrywa. On, poszukam innego słowa później, a na razie słodkie i kochane leniuszki z fantazją, z gracją. Te słodkie leniuszki całe życie wykonują menueta między opłotkami zadań do wykonania i potrafią, proszę państwa, nigdy nie potknąć się o zatrudnienie. Przez całe życie potrafią żyć dostatnio i dostojnie, a nie potknąć się o żadne zatrudnienie. To jest cud gospodarczy. Jeden z odcinków Boso Przeświat pod tytułem Bieda właśnie o tym opowiadał. Bieda, nic nie zarabiają, wydają mniej więcej 2000 miesięcznie, a odkładają jeszcze 4. Skąd? Z cudu gospodarczego. I te nazwy ich zespołów, La Sonora Dynamita, w takiej jawnej sprzeczności z tym, co u nich w głowie. sonora dynamita. Ale gdzie ta dynamita? No może jak leżą w łóżku, to dynamita. Albo w zabawie dynamita. W lenistwie to oni są dynamita. Natomiast w pracy, jak państwo słyszeli, bongo bongo raczej. No w robocie stale poszukujemy bongo bongo. Żeby w robocie było bongo bongo, a nie ciężka praca, pot, łzy. Te ich zespoły o nazwach dynamita, trombones i innych takich mocnych nazwach, te zespoły są wieloosobowe. Kiedy państwo widzą zespół latynosów wkraczający na scenę, to państwo to widzą przez 3 minuty. Oni wkraczają i wkraczają, wlewają się tłumy. Nie, nie, to nie jest ekipa techniczna, nie. Oni wszyscy grają w tym zespole. Każdy przynosi jakiś instrument. W dodatku wszyscy w zespole są albo spokrewnieni, albo skoligaceni ze sobą nawzajem. Zespoły są wieloosobowe, bo wtedy granie to jest raczej party niż robota. Takie przyjemne, rodzinne spotkanie. W dodatku w tłumie łatwiej ukryć nieprzygotowanie do grania. I zresztą jak słuchamy tych utworów, tam są bez przerwy jakieś takie solówki, bo komuś coś do głowy przyszło. To ja teraz zagram, to ja teraz, bo poprzednio tak troszkę się, tego nie wyszło mi, to teraz wam pokażę solówkę, która mi wyjdzie. Przepiękne, ukochane, słodkie leniuszki z fantazją i gracją. Baba luaya mi maso, baba luaya e tua, que baba luaya mi maso, baba luaya e tua. Qua słyszeli to państwo? Carlito, ataka! Karzełku, atakuj! No, a Karzełek jak przyatakował w piosence? 3 razy w bęben puknął. I artystki to nie zdeprymowała, śpiewała dalej. Proszę państwa, już wiem, jak to nazwać. Oni nie podrywają, tylko nęcą. Starają się być atrakcyjni. Siedzi i jest. Po prostu tyle. My się uaktywniamy, jakieś kwiaty, jakieś zaloty, jakieś cudawianki, a Latynos jest atrakcyjny i to musi wystarczyć. On pachnie atrakcyjnie, wygląda na interesującego, ale nie, że wygląda przez okno, wychyla się, nie, on po prostu siedzi i wygląda na atrakcyjnego, to musi wystarczyć. Proszę państwa. Leniuszki, słodkie, cudowne, ile oni wkładają energii intelektualnej, jak rozwijają swoje mózgi w kierunku omijania roboty. I dlatego właśnie te leniuszki to są najlepsi pracownicy na świecie. Ja tak uważam. Ja w Ameryce Południowej szukam lenia. Jak jest pracowity, to znaczy, że będzie rabem bezmyślnym, który będzie cały dzień dłubał. Powoluśku będzie wykonywał w słońcu tę swoją robotę i będzie nieszczęśliwy. A Latino leniwy, prawdziwie głęboko leniwy. On będzie chciał zrzucić tę doraźną robotę z siebie jak najszybciej. On wam przeorze ogród w 30 minut. Tylko po to, żeby go nikt nie zobaczył, że pracuje. Na to wieczorne nic nie robienie. Proszę państwa, no jak wygląda biały człowiek? Pracuje pracowicie i cierpi. Za chwilę wystąpi kelnerka, która zaczyna o 20:30, a kończy o 6 rano w barze o nazwie Joe's. I ona pracuje pracowicie i cierpi. A Latino pracuje leniwie lub pracowicie się leni i dzięki temu jest szczęśliwy. Until 6 a.m. breaking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham, scrambled poached or over easy, coffee black and strong, jukebox of scratchy records, I play them all night long. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Here comes old Frank Taylor, smelling like guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. Here's a hot top on your coffee, honey, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal goddess for an hour or so.

program Trzeci Polskiego Radia. No i na gitarce plum, plum, plum i może być szczęście dookoła. Przecież ono nie tkwi w pracy, w zarobkach, w spłacaniu kredytów. Ono może tkwić zupełnie gdzie indziej. Są ludzie szczęśliwi, którzy nie mają nic. Owszem, owszem, to nie jest powołanie dla każdego, tak jak nie każdy może być księdzem, zakonnikiem, pustelnikiem, prawnikiem. Nie każdy może być włóczęgą szczęśliwym. Ale jeśli to nie jest przemoc ekonomiczna, która zepchnęła kogoś do rowu społecznego, do rowu, gdzie został włóczęgą i nim nie chce być, tylko jeśli to jest wybór. Wolność jest wartością, prawda? No a można ją znaleźć w tym, że człowiek nie ma dokumentów, nie ma swojego miejsca i żyje troszkę poza czasem. Don't pay no union dues. W następnej piosence właśnie wystąpi taki król dróg, włóczęga, który papieroska sobie pozbiera, kanapeczkę sobie doje, wejdzie gdzieś wymyć się w McDonaldzie i tam zobaczy, o, hamburgerek nadgryziony w elegancki półksiężyc. Koleżanko, ja jestem włóczęga, może mi pani nożyk pożyczy? No przecież nie będę jadł po kimś kanapki nadgryzionej. Chciałem sobie kulturalnie ten półksiężyc zębów odkroić i dokończyć bułeczkę. Uśmiechnięty, wesoły i przyszedł się umyć. Któż mu odmówi? King of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. But 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all their children, all of their names, in every handout in every town. Every lock, it ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've got 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours. Ale proszę pana, no ale jak tak można żyć? Przecież cóż to za wzorzec społeczny, proszę pana, to jest to don't pay no union dues, czy on nie płaci podatków, czyli to jest... No ale proszę pana, ale nie czerpie też od państwa niczego, tak? Od ludzi czasem coś zaczerpnie, jak mu dadzą. Nie jest złodziejem, nie jest bandytą, tylko jest włóczęgą, który wybrał wolność poza społeczeństwem troszeczkę. Pływa sobie po pograniczu. No ale proszę pana, to w ogóle, co to za wzorzec jest? Co to jest za propozycja Różmana w radiu? No co to jest? To jest, proszę państwa, fragment mojego życiorysu, który trwał lat 15, ten wybrany fragment. Takim włóczęgą właśnie radosnym byłem. Proszę państwa, przyjeżdżałem tylko na troszkę zdać egzaminy na studiach, a nawet jak się nie udało, to trudno i natychmiast wracałem do Meksyku albo gdzie tam indziej, kompletnie bez pieniędzy i z uśmiechem na twarzy włóczyłem się od roboty dorywczej do roboty. Cudownie było i doskonale. I wyrosłem na ludzi. 15 lat to trwało. Kompletny włóczęga. I potrafię Amerykanom zadawać pytanie, znasz cały swój kraj? bo ja znam cały twój kraj, minus Hawaje i Alaska. Znam cały, a ty? Bo ja twój kraj przejechałem, rozumiesz, bez pieniędzy. Przejechałem 8 razy w poprzek od oceanu do oceanu i 3 razy z góry na dół od granicy z Kanadą po granicę Meksyku. Znam cały twój kraj w kratkę, a ty? No, wie pan, ja w tym czasie tam się uczyłem, się pracowałem, proszę, no nie znam. No właśnie. Gang me. Well, here I sit high getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night and running wild. Woman sitting home with a month old child. Dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? One more time. Just sitting around drinking with the rest of the guys. 6 rounds bought and I bought 5. And I spent the groceries and half the rent. I like $14.27. Well, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? One more time. Roses are red and violets are purple. Sugar's sweet and so is maple syrup. And I'm the 7th out of 7 sons. Pappy's a pistol, I'm a son of a gun. Well, dang me, dang me. Yeah, I'll take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Inaczej sobie wybrałeś, ale nie patrz na mnie z pogardą. No, dang me, bo tak ci mogę zrobić. No, powieś mnie, no, no dang me, no co mi zrobisz, no? Co mi zrobisz? No, siedź tam u siebie w tej pracy, a ja sobie siedzę na plaży i popijam winko. Skąd mam winko? Przy $14 z kieszeni budżetu i ma mi starczyć na następne 3 miesiące. Skąd mam winko? Poszedłem tutaj do baru. Amerykanie na wakacjach. Ukłoniłem się grzecznie, bo widzę, że się zbierają płacić rachunek, a tam w buteleczce jeszcze jedna szklaneczka winka. Ukłoniłem się elegancko, powiedziałem płynnie do nich. Proszę państwa, no jestem student, nie mam nic, a państwo widzę, zostawili troszkę winka. Czy mogę od was w prezencie poprosić uprzejmie ową flaszkę? Popatrzyli, uśmiechnęli się, a pan skąd? Proszę państwa, z kraju, który nie istnieje, z Polski, nie istnieje, na razie jest jeszcze PRL. Rozdawali wino i potem siedział człowiek bez budżetu, pił wino na plaży i dang me, a moi koledzy w tym czasie w bibliotece szkolnej. Kolejna sesja. I teraz ci moi koledzy, zamiast kręcić się napięcie, oni coś muszą w korporacji. A ja zachęcam państwa, pokręć się czasem napięcie. Kto powiedział, że musisz? Kto wymyślił słowo musisz? Kręć się napięcie w miejscu. Tam, gdzie twoje szczęście tkwi w tym miejscu. Kto powiedział, że musisz iść, że musisz gnać, że musisz dotrzeć, że musisz pokonać, że musisz pomnażać? Kto powiedział, że twoim powołaniem jest korporacja, a nie cisza? When I walk alone and think of you, I hear music on the wind. Birds are singing 'cause they hear it too, when there's music on the wind. Once there was a story I was told of how love sings a song. If you hear the wind and listen close, it goes on. Aria, aria. I can feel the rhythm in my heart when there's music on the wind. Every beat it plays a part of the music on the wind. I I zakręć się napięcie, kto powiedział, że musisz? Kręć się napięcie w miejscu, gdzie znalazłeś twoje szczęście. Kto powiedział, że musisz iść, gnać, pomnażać? A może twoim powołaniem jest cisza? Szczęście w bezruchu eremu? Kontemplacja? Medytacja? Może alienacja, a nie korporacja? Kiedy tak mówię do moich kolegów, słyszę w głębi ich dusz, tych moich kolegów, którzy poszli inną drogą, którzy zostali w bibliotekach, na uczelniach, którzy pokończyli studia 25 lat temu, słyszę z głębi ich dusz takie malutkie, nieśmiałe, ciche, przerażone samym sobą wołanie pomocy. No właśnie, patrzą na mnie, na swego kolegę Birbanta. Oni gdzieś poszli, a ja kręciłem się w tym czasie napięcie. Proszę państwa, potrzebny jest czasami pomocnik, ta druga osoba w domu, która wyciągnie tę gitarę. Z 6 strun zostało tylko 5. Z 7 zwrotek piosenki zostały w głowie już tylko 2. Trzeba się obudzić. Wołaj człowieku pomocy, jeśli sam nie jesteś w stanie się zatrzymać. Wołaj pomocy do najbliższych. Wołaj do nich, slow me down. Zatrzymaj mnie, żebym przestał gnać, żebym się zaczął kręcić napięcie. Put me on a boat on the mighty Mississippi. Let old man a river slow me down. Been too long gone for my sweet Dixie. Chasing a dream. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24 Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik.